परंतु देवगण आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उन सभी देवताओं ने यह बात कही। तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा इसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ से चुलुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान करने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता था एवं देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने इसको पाप करने के कारण त्याग दिया था। यह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसकी यदि शुद्ध चाहते हो तो इसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्तिपूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषिक्त करो। इससे यह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों को सुनने के बाद वहां अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषिक्त करने लगा। इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का इतिहास इस प्रकार है। पूर्व काल में वह कुत्ता स्थान तीर्थ में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सर्वजन प्रिय एवं देवकृत्य में रत कौलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी उस कौलपति की बुद्धि कुछ समय के बाद धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना। कौलपति जब मरकर परलोक में गया तब यमराज ने उसे उसके कर्म विपाक को देखकर कहा, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो। उनके कहने के पश्चात वह महंत सौगंधिक वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने तक वह कुत्ता कुत्तों के झुंड से घिरा रहता था। फिर भी कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसलिए वह द्वैत वन को छोड़कर पवित्र सान्निहत्य सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थाणु भगवान की ही कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। उसके बाद आहार के लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उस कुत्ते को प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस वेन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद स्थाण तीर्थ में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थों में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदुओं से सिंचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से सिंचित होने तथा कुत्ते के भय से स्थाण तीर्थ में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्म से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। पुत्र ने स्थाण तीर्थ के महात्म से अपने पिता का उद्धार कर दिया और सन्नतेन्द्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान स्थाण को प्रणाम किया और स्तुति करना आरंभ किया। प्रपद्ये देवमीशानं त्वामजं चंद्रभूषणं महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिं नमस्ते देव देवेश सर्वशत्रु निषूदन देवेश बलिविष्टंभ देवदैत्यस्य पूजिता विरूपाक्ष सहस्राक्ष त्रयक्ष यक्षेश्वर प्रिय सर्वतः पाणिपादांत सर्वतोक्षि शिरोमुख। मैं अजन्मा चंद्रमा के शिरोभूषण वाले ईशान देव महात्मा सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। देव देवेश समस्त शत्रुओं के निषूदन देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आंख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंखों वाले सहस्राक्ष, हे तीन नेत्रों वाले, हे यक्षेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पाणिपाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत्त कर ढक रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी, आपको नमस्कार है। हे गजेंद्रकर्ण, हे गेकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे सतज्जिह, हे शातवर्त, हे शतोदर, हे शतानन, आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते, आपकी मूर्ति में समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गौवे रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान कारण, कार्य, क्रिया के करण, प्रभाव, प्रलय, सत, असत एवं दैवत हैं। भव, शर्व, वरद, उग्र रूप धारण करने वाले, अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुर नाशक, तीन जटा वाले, तीन सिर वाले, हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्रयंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले, आपको नमस्कार है। हे मुंड, चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु डिड्डिम पाण एवं डिड्डिम मुंड, आपको नमस्कार है। हे ऊर्ध्वकेश, ऊर्ध्वदंष्ट, शुष्क, विकृत, धूम्र, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव, आपको नमस्कार है। अप्रतिरूप, विरूप, शिव, सूर्यमाल, सूर्य एवं स्वरूप ध्वजमाली को नमस्कार है। मानातिमान को नमस्कार है। आप पटुतर को नमस्कार है। गणेन्द्रनाथ, दृष्टस्कंध एवं धन्नी को नमस्कार है। शक्रनंदन, चंड, पर्णधार पुट एवं हिरण्य वर्ण को नमस्कार है। कनक वर्चस को नमस्कार है। स्तुत किए गए तथा स्तुत के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्व, सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता, हंता तथा सफेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृष्णाश, शयति, उत्थित, स्थित, धावमान, मुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील, लय, वाद्यशाली, नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुंह से बोले जाने वाले वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले, कालनाश, कालस्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति, आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप, आपको नित्य नमस्कार है। दस बाहुओं वाले शिव, आपको नमस्कार है। चिता के भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पाणि, अत्यधिक भयंकर भय रूप भीष्म एवं व्रतधर, आपको नमस्कार है। विकृत मुंह वाले, आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले, कच्चे पक्के फल के गूदे को प्रिय मानने वाले, तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषांक वृक्ष को नमस्कार है। गो वृषाभिरूत को नमस्कार है। कटंकट, भीम और पर से भी पर को नमस्कार है। सर्व वरिष्ठ, वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप, भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न, छाया, तपन, अघोर तथा घोर रूप एवं घोरोत्तर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांततम, बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति, आपको नमस्कार है। क्षुद्र, लुब्ध, यज्ञ भाग प्रिय, पंचाल एवं सितांग को नमस्कार है। यम के नियम कर्ता को नमस्कार है। चित्रोरु घंट, घंटा घंट निघंटी को नमस्कार है। सहस्त्र शत घंट एवं घंटमाला विभूषित को नमस्कार है। प्राण संघट गर्व, किलकिली प्रिय, हुहुंकार पार एवं हुहुंकार प्रिय को नमस्कार है। सम सम गृह वृक्ष निकेति गर्भ मांस श्रृंगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यजमान हुत प्रहुत यज्ञवाह हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पयस रूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति को नमस्कार है। अनंद अन्नपति एवं अनेक प्रकार के अन्न भोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरणों वाले हजारों शूल को उठाए हुए और हजारों आभूषण वाले को नमस्कार है। बालानुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध क्षुब्ध एवं क्षोभण को नमस्कार है।